بیان آن که عارف را قضاییست از نور حق، زان که هر کره پی مادر رود تا بدان جنسیتش پیدا شود. آدمی را شیر از سینه رسد، شیر خر از نیم زیرینه رسد. عدل قسام است و قسمت کردنیست، این عجب که جبر نی و ظلم نیست. جبر بودی کی پشیمانی بودی، ظلم بودی کی نگهبانی بودی. روز آخر شد سبق فردا بود، راز ما را روز کی گنجا بود. ای بکرده اعتماد واثقی، بر دم و بر چاپلوس فاسقی. قبه ای بر ساختستی از حباب، آخر آن خیمه است بس واهی تناب. زرق چون برق است و اندر نور آن، راه نتوانند دیدن رهروان. این جهان و اهل او بی حاصلند، هر دو اندر بی وفایی یک دلند. زاده دنیا چو دنیا بی وفاست، گرچه رو آرد به تو آن رو قفاست. اهل آن عالم چو آن عالم زبر، تا ابد در عهد و پیمان مستمر. خود دو پیغمبر به هم کی زد شدند، معجزات از همدگر کی بستدند. کی شود پژمرد میوه‌ای آن جهان، شادی عقلی نگردد اندوهان. نفس بی عهد است زان رو کشتنیست، او دنی و قبلگاه او دنیست. نفس ها را لایق است این انجمن، مرده را در خور بود گور و کفن. نفس اگرچه زیرک است و خرده دان، قبلش دنیاست او را مرده دان. آب وحی حق بدین مرده رسید، شد ز خاک مرده زنده پدید. تا نیاید وحی تو قره مباش، تو بدان گلگونه طالب بقاش. بانگ و سیتی جو که آن خامل نشد، تا به خورشیدی که آن آفل نشد. آن هنرهای دقیق و قال و قیل، قوم فرعونم دجل چون آب نیل. رونق و تاق و ترمب و سهرشان، گرچه خلقان را کشد گردن کشان. سهرهای ساهران دان جمله را، مرگ چوبی دان که آن گشت اجده ها. جادوی ها را همه یک لقمه کرد، یک جهان پر شب بودان را سو خرد. نور از آن خوردن نشد افزون و بیش، بل همان سان است کو بوده است پیش. در اثر افزون شد و در ذات نی، ذات را افزونی و آفات نی. حق ز ایجاد جهان افزون نشد، آنچه اول آن نبود اکنون نشد. لیک افزون گشت اثر زیجاد خلق، در میان این دو افزونیست فرق. هست افزونی اثر اظهار او، تا پدید آید صفات و کار او. هست افزونی هر ذاتی دلیل، کو بود حادث به علتها علیل.